राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना सर में हुआ। राम शरणागति साधन बड़ा श्रेष्ठ है। हरि शरणम का ना प्रभु चरणों के शरण हो जाना, ये साधन बहुत बढ़िया है, सरल है और जल्दी काम करता है। परंतु सर्वथा सरल होने से इस शरणागति में कठिनता है तो ये भी है, अपने में अभिमान है कि मैं भी साधन कर सकता हूँ, ऐसे अपने को सबल समझता है, कुछ श्रेष्ठ समझता है, ये समझता है ना, ये अभिमान होता है, ये शरण नहीं होने देता। भोगों की आसक्ति काम ये भी है, पर बहुत ज्यादा बाधक अपने में अच्छाई का अभिमान, गुणों का अभिमान, ये शरण नहीं होने देता। भोगों की आसक्ति है, संग्रह की आसक्ति है, आसक्ति है, मान बड़ा की चाह है, सभी बाधक है, पर विशेष मुख्य शरणागति में ये बाधा है। शरणागति हो जाती ये दोष मुझे एक सुगमता से मिट जाएंगे। दूसरे दोष भगवान ही, क्योंकि अहं त्वा सर्व पापे भी मोक्ष यिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं कर देता हूँ, तो वो सब भगवान कर देंगे, पर शरण होना पड़ेगा इसको। शरण होना अपने यही नाद में शरण हो, इतने से भी फायदा होता है, परंतु असली शरण हुआ जैसे कुमारी लड़की है और ब्याह होने पर फर्क पड़ता है ना, अब मैं इस कुटुंब की नहीं रही, उस कुटुंब की हूँ, ऐसे भाव होना चाहिए, मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो परमात्मा हो गया, अरे हो गया क्या है ही पहले से, परंतु ऐसा भाव हो जाना चाहिए। जैसे गोद जाने वाले के मन में ये बात हो जाती है कि इन माँ बाप का मैं नहीं, मैं उनका हूं मैं अब, जैसे साधु होने वाले के मन में आ जाती बात कि मैं अब गृहस्थी नहीं हूं, साधु हूं, इस तरह का शरण होने वाले के साथ भाव भीतर में एकदम बढ़ जाना चाहिए। जैसे ब्राह्मण कहता मैं ब्राह्मण हूं, तो ये भूल ही नहीं होती, स्वतः स्वाभाविक ही, नींद में कोई पूछे तो ब्राह्मण हूं, इस तरह का भाव बन जाए वो शरण हो गया। ये शरण की ठीक परिभाषा है, ये अर्थ है। जैसे भगवान का हो जाए वह साधन बड़ा तेजी से हो जाएगा, बड़ा श्रेष्ठ। अभी अपनी बुद्धि से अपने पुरुषार्थ से होता है, वो फिर भगवान की कृपा से होने लगेगा, उसकी कृपा से स्वतः साधन होने लगेगा, उसे बाधा नहीं होगी, बहुत सुगमता से। जैसे अपना याद आता है ना, अपने माँ बाप याद आते हैं, अपने कुटुंबी याद आते हैं, अपना मित्र याद आता है, ऐसे याद आना है भगवान। अब याद करते हैं, याद करते हैं वो क्या, वो करना है नकली, और याद आता है वो असली। तो भगवान को याद करते हैं तो ये नकली है, क्षण हो जाए तो असली शुरू हो जाएगा असली। और संसार का याद आता है संसिंदन, ये असली है, तो आता है एक हम करते हैं, एक आता है सती सो ही, तो उसका संबंध ज्यादा है। अपने मन से संसार के शरीर के साथ संबंध ज्यादा है, परमात्मा के साथ संबंध कम है। तो कम तो है, वो तो है ही नहीं, हो तो आते ही क्यों, यहाँ आते ही अगर उससे कुछ भी संबंध नहीं होता तो यहाँ क्यों आते इतनी जल्दी नींद छोड़ करके काम करना छोड़ करके। तो है तो सही पर कमी है, तो कमी है उनके दो अर्थ होते हैं। एक तो कमी होने से हताश हो जाएगा भाई हम तो कमी रहेगी बता है नहीं, ये अर्थ नहीं है हमारा कमी कहने का। कमी कहने का पूर्ति का उत्साह होना चाहिए, कमी सहनी चाहिए, कमी असह्य होनी चाहिए। कमी क्यों रखेंगे हम अपनी कमी नहीं रखेंगे, ऐसे उत्साह होना चाहिए। उत्साह के लिए कहता हूँ कमी, हताश होने के लिए नहीं। दोनों अर्थ हो जाए कि भाई ये अर्थ कमी है। अरे कमी का अर्थ क्या हुआ, कुछ तो है कि नहीं कुछ नहीं। किसी आदमी धन कम है तो धन का अभाव थोड़ा ही है, धन नहीं है उसको उधर भी कहते धन नहीं, धन नहीं है इसके पास में। धन की कमी कहने का मतलब ज्यादा धन नहीं है, तो विश्वास है सर है परंतु तो कमी है, कमी तो कमी दूरी करनी है जी तो दूर थोड़ी करना है। जितना भगवान के है हम शरण उतने को दूर नहीं करना है, हताश हो जा नहीं भाई हमारे से दूर नहीं होता भगवान की तरफ, हम तो चल नहीं सकते, हमारी कमी दूर नहीं होती। इतने वर्ष हो गए दिन हो गए कमी दूर नहीं होती, तो छोड़ो जिंदगी को, ये कभी मत करना। क्यों नहीं करना, इस मार्ग में सफलता जरूर है, संसार में जरूरी नहीं है धन के लिए उद्योग करे और धन मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। मान बढ़ाई चाहते और मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ब्याह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, मिल जाए नहीं भी मिले पर परमात्मा मिले नहीं भी मिले नहीं है साथ में। क्यों नहीं है कि वो है, डर तो है नहीं, नहीं है ये तो नहीं वाली चीज तो मिलने में संदेह रहता है, मन है उसमें क्या संदेह है। तो इस वास्ते उत्साह रहना चाहिए हरदम, कमी का पता नहीं और पता लगे ये दूर हो भाई ये दूर हो। ये जो शरीर चिंतन होता है, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये कमी बहुत बड़ी कमी है। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में तो सदा ही कमी, दोषो अधिक तरसते सम अव्यक्ता शक्त सिद्धाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत विरव, देह वाली के लिए देहाभिमानी के लिए अब ज्यादा बाधा है, शरणागति के लिए इतनी बात नहीं है। है जो शरण हो जाए है जो है अब कोई, और शिवपुराण में कहीं आती है कथा, और एक बधिक था शिकार के लिए गया जंगल में, तो जंगल में उसने शिवरात्रि थी तो खाने को कुछ मिला ही नहीं, सब दिन भूखा ही रहा। रात्रि में घूमते घूमते देखा तो वहां एक शिवालय मिल गया, तो शिवालय पर कोई बुगिल चढ़ा करके वो चला गया, जंगल में था शिवालय तो शिव चढ़ा दिया। उसके ऊपर एक चांदी का छत्र लटकता था, चांदी का छत्र, तो पहुंचे नहीं तो ज्योतिषाय जी शिव के शरण के ऊपर चढ़ करके उसको लिया, खुश हो गए बाबा कि तो मेरे चढ़ के चढ़ा हो गया। अरे ज्योतिषाय तो चढ़ गया तो पूरा का पूरा चढ़ गया कि नहीं, अधूरी ज्योति की भी अधूरी नहीं रही, पूरे चढ़ गया तो भगवान से भी प्रकट हो गए, बड़े बाबा है कोई तो भूल चढ़ा भी तो पता चला है, कोई धतुरा चढ़ा तो आप भी चढ़ गया, चढ़ गया जूती सही अभी लाल सोने दी पूरा का पूरा। तो ये सफल होने वाली है, ये भगवान के साथ संबंध हमारा सफल होने वाला है, इस वास्ते से निराश कभी नहीं होगा, हताश कभी नहीं होना चाहिए, क्यों परमात्मा है और उसकी हम आशा रखते हैं तो ये तो पूर्ति होने वाली है। संसार की आशा रखते हैं उसके बह में पूरी हो जाए नहीं भी हो, अरे घनी होती नहीं है संसार की, कई आशाएं बाकी रहती है, बहुत शाखा है, अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम आशा पास सतैर बद्धा, आशा पास सतै सही आशा बंद आशा पूरी कैसे होगी। यहाँ तो एक है व्यवसाय, तो एक ही आशा, एक आश्रो एक बदर एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है सात्विक तुलसीदास, तो यह तो एक बात है। तो एक आश्रो एक बदर एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है सात्विक तुलसीदास, एक ही भगवान में अनन्या सिंधिन तो माम वेदना परिपार्थी अनन्य चेता सत्यम, उसको कहते तस्याम सुलभ, उसके लिए भगवान सुलभता से मिलते हैं। तो इस वास्ते इससे निराश कभी नहीं होना। बदन हरिशन लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जी से, लागे रहो भाई, बस लगे रहो, सब हो जाएगा, आप सब होगा। इसमें भगवान मदद करते हैं ना, आप रुपयों को चाहते हैं, रुपया आपको नहीं चाहते, भोगों को चाहते हैं, भोग आपको नहीं चाहते, रुपया आप भगवान को चाहते, भगवान खुद आपको चाहते हैं, तो जल्दी होगा कि नहीं? ये था माम प्रवर्धन थे तथे भजान्य, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे मैं भी उनके भजन करता हूँ। दोनों तरफ से देखा जाए तो मनुष्य की तो गति कम है, भगवान तेज है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड हरि चाले सौ कोस, दिल क्या लगे। इस बात में निराश कभी नहीं होगा, ये तो आशा पूरी होने वाली है। इस बात से सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, लगे रहे तो फायदा होता है। ये बात तो आपको ख्याल है नहीं, पता नहीं, मेरे तो ऐसा विश्वास है कि लाभ जरूर होता है। सत्संग असली मिल जाए या थोड़ी भी उत्साह ना हो तो उत्साह के अनुसार लाभ जरूर होता ही है। स्वाभाविक बिना चाह भी लाभ होता है, पर उसको पता नहीं है, चाह ना उस लाभ होता है। कोई अपने आड़ लगा दे भाई कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं जानकार हूँ, ये क्या है, मैं विशेष जानता हूँ, वो आड़ लगा देता है। और जो खाली रखे थोड़ी जगह अपने मन में खाली रखे, जरूर होता है लाभ, असवश्य होता है। इस वास्ते भगवान से कभी निराश नहीं होना, ऐसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, उनकी सदा आशा रखो, सदा ही सदा ही सदा ही। इस वास्ते उत्साह रखना चाहिए, भगवान के शरण में उत्साह, भगवत साधन में उत्साह। प्रयत्नात यदमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषा, अनेक धर्म संसिद्ध तथो जाति परांगति, इसी का पर लिख रहे मधुसूदनाचार्य। उत्साह ऐसा हो कि जैसे आज काम किया सफल हो गया, फिर फेकल कहे तो सफल, हाँ तो सफल होने पर जैसे उत्साह बढ़ता है, ऐसे उत्साह सफलता न दिखने पर होना चाहिए। ऐसा उत्साह कल हुआ जैसे आज ज्यादा साधन, आज जैसे कल का साधन ज्यादा, ऐसे प्रतिदिन वर्धमान, तो फिर उसकी बहुत जल्दी उन्नति होती है। क्यों, ये तो हमारी चीज है, और भाई संसार की चीज वो हमारी नहीं है। इस वजह से हमारे को मिले नहीं मिले दोनों क्यों है, कि जो भाग्य में लिखी है वो हमारी होती है तो हमारे हक वाली मिल जाती है, और दूसरी हक नहीं मिलती। पर हक वाली मिलती तो नहीं मिली, वो तो नहीं मिल जाएगी, मिलने पर भी तो नहीं रहेगी, नहीं मिली वो नहीं रहेगी, है तो नहीं के खाते नहीं खाता नहीं, मिलती है वो भी नहीं है, नहीं मिलती वो भी नहीं है। तो नहीं की बात आशा रखते है, और है कि आशा नहीं रखते। तो हरेक भाइयों से कहना है भाई, आप हरेक भाई इसमें उत्साह रखे, एक निराश को भी नहीं हो, क्योंकि तो पूरी होने वाली हमारे मिलने वाली चीज है। ऐसे उत्साह रखो मन में, तो हमारा है ना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, तो भगवान का अंश है, तो भगवान की हम है। बालक रोता है ना, माँ मेरे गोदी क्यों नहीं देती, माँ है मेरी, मेरी माँ मेरे क्यों नहीं देती, ऐसे होना चाहिए, मेरे भगवान मेरे को क्यों नहीं मिलते, रोना आना चाहिए मन में, ऐसे आना चाहिए आशा कि मेरे भगवान मेरे को क्यों नहीं मिलते, जरूर मिलना पड़ेगा उनको, ऐसी बात है। इस वास्ते इसमें निराश नहीं होगा, नित्य नहीं आशा, नित्य नहीं, सदना चाहिए नित्य नहीं आशा कल से आज का नित्य नया उत्साह होना चाहिए नया क्यों लाभ हुआ है हो रहा है इस बात से उत्साह में कभी नहीं आना चाहिए। धृत्य उत्साह समन्वित है गीता में लिखा है वो सात्विक करता होता है धृति धैर्य रहता है घड़ाता नहीं धृति उत्साह नया नया उत्साह धृत्य उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता सात्विक उच्चते वो करता सात्विक होता है तो धैर्य और उत्साह रहना चाहिए। हमें तो ऐसी बात आती है भाई आप लोग जानो हमें तो ऐसी बात आती है कि बड़े ठीक है यार उत्साह में अहंकार भी नहीं है उत्साह में अहंकार नहीं होता अहंकार रहते हुए भी उत्साह में अहंकार मिटता है अहंकार दब जाता है उत्साह देने पर अहंकार असर नहीं करता उत्साह का अहंकार असर होता है। मैं हूँ बड़ी उत्साह है करेंगे काम क्या बात है काम कर लिया मेरा इतना हो गया उसमें अभिमान हो सकता है परंतु नए काम करने में उत्साह में अहंकार उस समय में बाधक नहीं होता अहंकार रहने पर भी अहंकार बाधक नहीं होता मैं इतना कर दिया इतना पा लिया इतना मेरा आदर है सत्कार इसमें अहंकार बाधक होता है इसमें अहंकार होते हुए भी उत्साह हो सकता है हरेक काम हो जाए तो अहंकार बाधा नहीं देता है इसमें तो उत्साह में पहले उत्साह पैदा होने में अभिमान होता वो शरण होने में अपना जो अभिमान समझदार हूँ मैं विद्वान हूँ मैं पराधिकम हूँ मैं विरक्त हूँ मैं त्यागी हूँ मैं भजनानंदी हूँ मैं साधन संपन्न हूँ ये अभिमान बाधा होता है शरणागति में तो शरण होने में मैं खुद कर सकता हूँ क्यों परवश हूँ इस वास्ते आजकल के ग्रंथों में कहीं आता है कि भगवान के भजन करना वो तो परतंत्र होना है भगवान के प्रार्थना भगवान के ना परतंत्र होना है अरे परतंत्र नहीं स्वतंत्र है ये पर तो हो पर तो प्रकृति है प्रकृति कार्य ये पर है परमात्मा तो अपने पर कहाँ है परतंत्र कैसे भगवान तो अपने जैसे कोई बालक माँ की गोदी में रहे कि ये परतंत्र है अरे परतंत्र नहीं है ये तो माँ की गोदी में है कि माँ के अधीन हुआ तो माँ के अधीन नुकसान होगा फायदा होगा इस वास्ते भगवान के पास में तो फायदा ही फायदा होगा वो परतंत्रता से स्वतंत्रता से भी तेज है भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम ये स्वतंत्रता से प्रतंत्रता बड़ी है बढ़िया है क्यों भरोसा है एक आश्रम एक मदर एक आश विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास मौज की बात है आनंद की बात है इस वास्ते बड़ी तेजी से चलना चाहिए उत्साह रखते हो हिम्मत नहीं आदमी है अरे अच्छी अच्छी बातें मिले उनको सुन लो बढ़िया जो सत्संग मिले अच्छी लगे पढ़ ली अच्छी लगे पढ़ ली फिर उसको याद कर लिया और बाकी उसको सोचा कि ये भी लानी अब काम में और ये तो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है तो ये बातें मिलने से भी उत्साह बढ़ता नई नई बात विशेषता मिलने से भी आदमी में उत्साह बढ़ता है ऐसी बात है बहुत बढ़िया बात है प्रयत्न योगी संसद गरीब जन अनेक धर्म संसद अनेक धर्म संसद में अनेक धर्म लगेगा ये नहीं है अनेक जन्म संसिद्ध पहले योग भ्रष्ट हुआ है ना वो जन्म हुआ अब ये जन्म अनेक जन्म हो गया अनेक अर्थ दो पांच दस नहीं अनेक अर्थ एक नहीं अनेक दो होने से अनेक हो गया दो और तीन अनेक अनेक हजार लग वो सब अनेक अनेक एक नहीं ये अनेक अनेक एक नहीं कई जन्म है तो पहले जन्म योग भ्रष्ट हुआ अनेक जन्म हुआ गया पहले जन्म का एक जन्म का अनेक जन्म से संसिद्ध है ये पहले जन्म का भी है इस जन्म का भी है तो पहले की पूंजी है हमारी पूंजी है दो पूंजी स्वीकृत हुई तो बहुत जल्दी काम होगा ये अर्थ है अनेक जन्म संसिद्ध हो जाती परम गति विश्वास और परम गति को प्राप्त हो जाता है तो उत्साह उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है सुगम काम भी कठिन हो जाए स्वास्थ्य अपने तो खूब उत्साह मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा अपने तो, बहुत बढ़िया बात है। कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम, कितनी तेज, कितनी श्रेष्ठ बात है, बहुत ही आनंद की बात है। स्वास्थ्य सत्संग मिल जाए, मनुष्य भी मिला, कलयुग में जन्म हुआ, सत्संग मिली, कुछ इच्छा भी परमात्मा की है, तो ये चीजें मिली हुई ना अपने, बहुत सामग्री मिली है। भगवान ने इतनी कई कई सामग्री दी, हरे को नहीं मिलती असली सत्संग की बातें, कम मिलती है। मैं तो देखा है भटक करके कथाओं सुन करके, तो सुनते हैं तो कई जगह तो बहुत कठिन बात है, ये भाई इस जन्म में तो नहीं होगी, ऐसे कैसे होगा। एक राजा से मिलना भी कठिन, तो भगवान से मिलना कितना कठिन है। अरे राजा तो दूसरा है, भगवान अपना है, ये नहीं समझेंगे। बोलो धीरे धीरे साधना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गुणा तो रुताया फलो, रुताया नहीं है ऐसा दृष्टान दे, हताश हो जैसा, ये बात नहीं है। रुताया फल बहुत होगा, महीने पहले कैसे होगा, और तो ये हरदम हर महीने हर क्षण क्षण में हर समय तैयार परमात्मा, इसमें देरी का काम नहीं है। ये तो अपनी उत्कट अभिलाषा की कमी है, वो बढ़ानी है अपने, तो सत्संग से बढ़ती है, सत्शास्त्र बढ़ती है, स्वयं विचार करने पड़ती है, आपस में सलाह करने से बढ़ती है, ये लालसा बढ़ती है, और ये लालसा बढ़ जाएगी तो फिर काम पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य उत्साह, धैर्य रखना, उत्साह नया उत्साह, नया उत्साह नित्य नया उत्साह, उसे बढ़ना चाहिए। कितनी मदद मिले, शास्त्र से मदद मिले, संतों से मदद मिले, और महाराज संसार से भी मदद मिलती है। शरण होने पर संसार से मदद मिलती है। जंगल में बैठे हुए भजन ध्यान करने वाले साधुओं के चोर और डाकू सेवा करते हैं, जब दुनिया को लूटने वाले चोरी करने वाले संतों की सेवा करते हैं, तो वे साधु है। दो क्या चाहिए बाबा जी आपके, दुनिया को लूटते हैं तो कितनी विचित्र बात है। और जो बैर करके दुख देते हैं उसमें उसे फायदा होता है, कोई बैर करके दुख देता है ना उसमें तो उसका पाप कटता है, कोई दुख देता है तो पाप काटता है, तो क्या करता है, हमारा पाप नष्ट करता है, सेवा करने वाले तो पुण्य नष्ट करते हैं। बाबा जी अगर खा जाएंगे जो दुख देने वाले फायदे करता है, इस रस्ते फायदा ही फायदा है, सदा सदा फायदा ही फायदा है। नहीं भक्ति कथन करो री जान, इसमें नफा घना है नहीं आन, इस माने नहीं कोरा नफा ही नफा हो, ऐसा निष्कंठ का मन था, कंटा कचरा नहीं ऐसा पता था, बहुत बढ़िया रस्ता है सीधा और सबके लिए है। क्यों सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे प्यारे लगते हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, इस वास्ते भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, निजी भगवान है, ये परतंत्र नहीं है, स्वकीय है। स्वनाम तो होगा अपना भी, अपने का नाम भी, अपना भी नाम स्व है, अपने माता पिता आदि उनका नाम भी स्व है, स्वकीय का नाम भी स्व है, श्रेष्ठ इति आत्मीय इति आत्मान इति वा दाखन माया लोगों की माया, तो अपना है भगवान, तो अपना खास परमात्मा का हम अंश है, उसे समझते नहीं तत्व बिना समझे कह देते है कोई कि भगवान के लिए रोना है करना है, ये तो सही है। अरे रोना भगवान के लिए और तरह होता है, संसार के पदार्थों के लिए रोना होता है, आंसू गर्म और इसी ठंडे होते हैं, भगवान के लिए रोना बड़ा कीमती होता है, शांति देता है, रोने में आनंद है, हंसने में आनंद है, बात में आनंद है, यहाँ दुख में आनंद, सुख में आनंद, आनंद ही होता है, सुख में भी आनंद होता है, दुख में भी आनंद होता है, बात एक तरफ होता है, नफे में भी आनंद, नुकसान में भी आनंद, सुस्ता में आनंद, बुखार में आनंद, बुखार में प्रतिकूलता में पाप कटता है, कितनी बढ़िया बात है। अनुकूल तो हम सावधान रहे, उन्हें राजी होता तो पुण्य होता, पाप पुण्य करता है, राजी नहीं सुखी नहीं तो कोई वहां सामने बड़ा भारी विद्वान हो गया ऐसा हूँ पोमे जन्म में उनसे ऐसा होता है। भगवान का हो गया ना, भगवान मेरे भगवान मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा कोई छोड़ा तो छोड़ जाता, मेरी बहन मेरे साथ है, मैं बहन की गोली कहूँ भाई की गोली कहूँ उसे सहारा होता है। तो जब बहन का सहारा जितना भगवान है कितना सहारा है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं तो उसे बड़ा सहारा होता, बड़ी विचित्र होती है, खूब प्रसन्नता से उत्साह से तेजी से भगवान तक चलो, प्रार्थना करो कि महाराज भूलो नहीं, ये नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो निरंतर आप में लग जाऊं, भूलू ही नहीं, और अपने तरफ उद्योग रखे भगवान की कृपा का सहारा ले, कितनी मौज होती है, कितना आनंद होता है। इस वास्ते फिर तो तेजी से चलो भाई, तेजी से चलो, क्या दार संग्राम बढ़ गए, गालो घोड़ा भजन करो भरपूर रहे आदमी, बाकी थोड़ा दिन बाकी ठेठ अदिश में बस हो पशु तो पट सो कर रहे पेट, कुत्ते गए गधी गए किसी पेट पर पड़ना पड़ेगा, पट सो कर रहे पेट पर भारी फोड़ा, कहता संग्राम भरी ले गालो घोड़ा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई अपने तो आनंद हो गया है, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा होने से भगवान की बातें मिलती है, अपने पुरुषार्थ से उद्योग से थोड़ी मिलती है। गोविंद गोपाल की जय।